بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na risala yetu, risalatun fi dima at-tabi'iyya lin-nisa, ni fadilatu al-Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Tuko katika al-fasl ar-rabi', ambayo inazungumzia ahkamu al-haydhi. الشيخ رحمه الله تعالى amebainisha ya kwamba haidhi ina ahkamu nyingi kiasi cha kuzidi 20. Kwa hiyo hapa akawa amezitaja baadhi, na sisi tukachukua hukumu moja katika hizo, nayo ni masuala ya as-salah. Ndio al-awwal as-salah. Kusoma hiyo tukaimaliza, na leo tunaendelea na al-hukmu thani wa huwa siyam. Jumla Sheikh amezitaja hizi ahkam takriban 10, lakini nyingi katika hizo hazina maelezo marefu kama yaliyopo katika as-sala. Anasema al-hukmu thani as-siyam, hukumu ya pili ni siyam, kufunga. Fayahrumu ala alhaidhi as-siyamu farduhu wa nafluhu, ni haramu kwa mwenye hedhi kufunga fardhi yake na sunna yake. Yani haramu kufunga saumu ya sunna na saumu ya fardhi. Wala yasihu minha, na wala haisihi saumu kwake, kwa huyo mwanamke mwenye hedhi. Lakini yajibu alaiha qadaa al-fardh minhu, lakini inapasa juu yake kulipa fardhi katika hiyo saumu. Lakini yajibu alaiha, lakini inapasa juu yake huyo mwanamke, qadaa al-fardh minhu, kulipa faradhi katika hiyo saumu. Li hadithi Aisha radhiyallahu anha, kwa sababu ya hadithi ya Aisha radhiyallahu anha aliposema, kana yusibuna dhalika, ta'ani al-haydha, fa nu'maru bi qada'i as-sawmi wa la nu'maru bi qada'i as-salati. Ilikuwa ikitupata hiyo, anaikusudia hedhi, kwamba ilikuwa ikiwapata hedhi, fanu'maru biqada'i saumi, tukawa tunaamrishwa kulipa saumu, wala nu'maru biqada'i salah, na wala hatuamrishwi kulipa sala. Muttafaqun alayhi. Hadithi hii ni muttafaqun alayhi, inaonyesha kwamba mwanamke akiwa katika haidh na ana saumu ya faradhi atailipa. Ikiwa hakufunga kwa sababu ya haidh, atalipa. Ama sala, hakuna ulazima na wala si katika sunna yeye kulipa sala, amesamehewa hilo. Wa idha hadat wa hiya saimatun batala siyamuha, na akipatwa na hedhi na hali ya kuwa yeye ni mwenye kufunga, itabatilika saumu yake. Amefunga, mara hedhi ikaja, saumu imebatilika. Walau kana dhalika kubaila lghurubi bilahdha, ijapo ikiwa hilo ni kabla ya kuzama kwa jua kwa kitambo kidogo, pingine dakika 5 jua lizame, hedhi ikatoka, khalas saumu yake imebatilika. ووجب عليها قضاء ذلك اليوم نني واجب juu yake kuilipa siku hiyo in kana farda ikiwa ni faradhi itabidi ailipe. أما إذا أحست بانتقال الحيض قبل الغروب أما أتكبهيسي كهاما كحيضي قبل يكزاما كجوا أكانزا كيسكيا حاليا كمبساسا أتتوكوا نحيضي لكن لم يخرج لكن حيضي ينيوي كوهي كتوكا إلا بعد الغروب اسبقوا بعد يكزاما جوا فإن صومها تام حقيقة صوم yake ni yenye kutimia. Anahisi kama vile hedhi sasa inakuja ndio intiqali sasa ishapatikana kabla ya ghurub lakini au wakati wa mchana lakini haikutoka ila baada ya ghurub shams صوم yake itakuwa imetimia. Haambiwi kwamba صوم imebatilika ولا يبطل على القول الصحيح ولا هيتبتلك حيض هيتبتلك صوم وقول لي صحيح ولا يبطل ولا هيتبتلك على القول الصحيح هو قول صحيح لأن الدم في باطن الجوف لا حكم له وسبب دم اللي يكوناني هاي الحكم لأن الدم في باطن الجوف وسباب دم إلي يكوناني لا حكم له حين حكمه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها من غسل وسباب نتومي صلى الله عليه وسلم قال ألبوليزوا لما سئل ألبوليزوا عن المرأة كوسيانا منامك ترى في منامها أن يؤوت وسنجزين كواك ما يرى الرجل يلي أن يؤوت منام هل عليها من غسل يه كنا جوياك جوشو لولوت انتو أنا أوتو كفنا جماعي كتك وسنجزي يه أنا واجب ووت وقوغا قال كسيما متومي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء ndio atakapoona maji yani kwa maana atakapoona mani ataoga itakapokuwa ameona mani. Naam idha hiya ra'at al-ma'a naam pale atakapokuwa ikiwa ameona maji. Hadithi ya kharajahu shaykhani fa'allaqa al-hukma bi ru'yati al-mani la bi intiqalihi akaitundika hukumu kwa kuona kwa kuona mani na si kwa kuhama kwake mpaka mani yaonekane. Fakadhalika alhayd la tathbutu ahkamuhu illa bi ru'yatihi kharijan la bi intiqalihi, basi vile vile hedhi hazitathbiti hukumu zake illa kwa kuiona hiyo hedhi hali ya kuwa ni yenye kutoka na si kwa kugura kwake na si kwa kuhama kwake. Fakadhalika alhayd na vile vile hedhi la tathbutu ahkamuhu hazitathbiti hukumu zake illa bi ru'yatihi kharija illa kwa kuiona kwake hali ya kuwa ni yenye kutoka la bi intiqalihi na si kwa kuhama kwake au kugura kwake. Wa idha tala alfajr wa hiya haid na itakapokuwa itakapochomoza alfajiri sio jua itakapochomoza alfajiri wa hiya haid na hali ya kuwa yeye mwanamke ni mwenye hedhi lam yasiha minha siyamu dhalika alyawmi haitasihi kwake yeye kufunga siku hiyo walau tahurat ba'da alfajri bilahdha ijapokuwa ametaharika mwanamke huyo baada ya alfajiri kwa kitambo kidogo. Yani mathalan wakati wa alfajiri ya Ramadhani mwanamke alikuwa na hedhi siku zote mpaka alfajiri imeingia, baada ya dakika mbili tu kuingia alfajiri akataharika, saumu yake haita itakuwa ni batil, hata ruhusiwa kufunga, haitasihi saumu yake maadamu imemdiriki alfajiri japokuwa kwa muda mchache akiwa katika hedhi. Unaelewa? Tayib. Wa idha tahurat qabila alfajri bisfasamat sahha sawmuha, na atakapotaharika mwanamke nyuma kidogo ya alfajiri, tasghiri ya qablu, akasema qabil. Wa idha tahurat qabila alfajri, na atakapotaharika nyuma kidogo ya alfajri au kabla kidogo ya alfajiri, fasamat, akafunga mwanamke, sahha saumuha, itasihi saumu yake. Wa illam taghtasil illa ba'da alfajiri, ijapokuwa hakuoga isipokuwa ba'da alfajiri, ametaharika kabla alfajiri lakini mpaka alfajiri imeingia hajaoga, ataruhusiwa kufunga na saumu yake itakuwa ni sahihi. Wa illam taghtasi illa ba'da alfajri, ijapokuwa hakuoga isipokuwa ba'da alfajri, kaljunubi idha nawa siyama wa huwa junubun, kama vile mwenye janaba atakaponuia saumu na hali ya kuwa ni mwenye janaba, walam yaghtasil illa ba'da tulu'i alfajri, na hakuoga ikawa hakuoga isipokuwa ba'da ya kuchomoza alfajri, fa inna saumahu sahihun, hakika saumu yake ni sahihi. Lihadithi Aisha radhiyallahu anha qalat, kwa sababu ya hadithi Aisha radhiyallahu anha amesema, kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yusbihu junuban min jima'in, alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam anapambaukiwa asubuhi hali ya kuwa ni mwenye janaba, min jima'in ghairi ihtilam, kutokana na jima'i siokuwa kuota, thumma yasumu fi ramadhana, kisha anafunga ramadhani. Alikuwa akiamka na janaba na hali ya kuwa amekutana na ahli zake alfajiri, wakati wa usiku alfajiri ikiingia bado hajaoga, kwa hiyo saumu itakuwa ni sahihi, kwa sababu katika masharti ya saumu haishurutishi kwamba mtu lazima asiwe na, kwa masharti asiwe na janaba, la, hakuna sharti hilo. Na inaweza kumtukia mtu akalala katika hali hiyo alfajiri ikaingia, si mpaka swala alfajiri ikampita, alfajiri ikaingia, ule wakati wa kufunga umefika wa kuanza saumu, yeye bado hajaoga. Ikiwa hali ni namna hiyo, saumu yake itakuwa ni sahihi. Kadhalika mwanamke mwenye hedhi, ikiwa alitaharika usiku pengine saa nane, saa tisa au baada ya hapo kidogo, kabla ya hapo lakini kabla alfajiri, na ikawa hakuoga mpaka alfajiri ikaingia, basi hakuna sababu ya kuibatilisha saumu yake na kusema kwamba haruhusiwi kufunga. Akifunga saumu yake ni sahihi, bali kama ni Ramadhani ni wajibu juu yake kufunga. لحديث عائشة رضي الله عنها الذي أخذناه هنا الآن، هذا هو الثاني، هذا هو الحكم الثاني. الحكم الثالث الطواف بالبيت، كتوفو كتكنيومبا إن كسديوا الكعبة. طيب يبيلي ملوك ها نيلي أكوانزا tutafanya ikhtibari katika hizo. Sasa ile ya kwanza tujaribu kufanya test kidogo. Alhukmu thalith at-tawafu bilbayt, hukumu ya tatu ni kufanya tawafu katika Kaaba. Fayahrumu alayha at-tawafu bilbayt farduhu wa nafluhu, ni haramu kwa kiyeye mwanamke, ni haramu kwa kiyeye mwenye hedhi, yani at-tawafu bilbayt, kufanya tawafu katika nyumba tukufu ya Makka. Farduhu wa nafluhu, faradhi yake, tawafu ambayo ni faradhi na nafli yake, yani sunna, tawafu ya sunna. Wala yasihu minha, na wala haitasihi kwake, ni haramu na haitasihi. Liqauli an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam li Aishata radiyallahu anha lamma hadat, kwa sababu ya kauli ya mtume sallallahu alayhi wa sallama alipomwambia Aisha radhiyallahu anha pale alipopatwa na hedhi, akamwambia if'ali ma yaf'alu al-hajj ghaira alla tatufi bil bayti hatta tatuhuri. If'ali ma yaf'alu al-hajj, fanya kile anachokifanya mwenye kuhiji, yani mambo yote yafanye. Ghaira alla tatufi bil bayt, isipokuwa usitufu al-Kaaba hatta tatuhuri, mpaka utaharike. Katika vitendo vya haji venye kusharitishwa kuwa na tahara ni at-tawafu bil bayt. Vingine vilivyobaki vyote, al-wukufu bi Arafa, al-mabitu bil Muzdalifa, al-mabitu fi layali Mina, الرمي بالجمار كذلك السعي في تندوفيوتي كذلك الذبح والحلق أو التقصير فيوتي هذو حكون شرطي لطهارة فما نقوم أمتنا إذا كفانيا نهل يكون هيك طهارة إلا الطواف طواف حيتفاكم حيث ama kwa yule ambaye ana hadath al-asghar pia haitafaa kwa kauli ya jumhuri al-ulama ama kwa kauli za baadhi ya wanawachuoni kisharf kama Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah amelizungumza sana jambo hilo, lakini ilikuwa sawa sawa ambayo iko wengi katika wanawachuoni ni kutokufaa kufanya tawafu ila kwa mtu mwenye alitahara حدث الأكبر والأصغر والحيض والنفاس كذلك. كشيخ الإسلام ابن تيمية وكما يكون دليل يكشرطي شوطو. وأما بقية الأفعال كالسعي بين الصفا والمروة أما باقية في تندو في لفباقية كتك في تندو في حج يعني أو عمرة كما في لكفن السعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة نكسمم عرفة والمبيت بمزدلفة ومنى نكلال مزدلفة ومنى ورمي الجمار وغيرها من مناسك الحج والعمرة نكبيج ماوي كتك فكوتا نمنجنيه ميونغوني مؤبادة حج وعمرة فليست حراما عليها سي حرام جوياك. وعلى هذا لجو يمسنجه فلو طافت الأنثى وهي طاهر لو كما ألتوف ونمكن هل يكويك طهارا ثم خرج الحيض بعد الطواف كيشئك توك حيض بعد الطواف مباشرة هابو هل يكون نكسوديان يعني بعد كماليزة حيضك توك أو في أثناء السعي أو حيثي كتوكا كتكاتي السعي فلا حرج في ذلك هفانا وبايا كتكهيلو فلا في بايا فمعنى كما ما دام يشمل إذا الطواف حتى كما لكو هج سوالي كتك مقام إبراهيم ركام بيل إذا بايا الطواف أو بنجين هج أنزا سعي au baada ya sa'i kidogo tu tayari hedhi ikaja, hapana vibaya, taendelea na ibada yake ya haji au ya sa'i mpaka atakapokamilisha. Alhukmu rabi'u, masala inayokuja hapo sasa kwa sasa hivi ni masala ya tawafu ya sa'i baina safa wal marwa, na hiyo iko ndani ya msikiti na Safa na Marwa iko ndani ya msikiti. Tutakuja hukumu ya mwanamke al-mukthu fil masjid haid. Hukumu ya nne, sukutu tawafi al-wada'i anha, kuanguka au kuporomoka tawafu ya kuwaga kwa kiyeye. Je, ni lazima naye afanye tawafu al-wada'i? Kile cha habari kinaeleza kwamba itaondoka, haitamwajibikia tena tawafu alwada'i. Anasema fa idha akmalat al-untha manasik al-hajj wal-umrah atakapokamilisha mwanamke ibada ya haji na umra, thumma hadhat qabla al-khuruj ila baladiha, kisha akapatwa na hedhi kabla ya kutoka kwenda kwenye mji wake, wastamarra biha al-hayd ila khurujiha, ikaendelea pamoja na yeye hedhi bau ya musahaba hiyo, wastamarra biha al-hayd ila khurujiha, na ikaendelea kwake yeye hedhi, yani keno ni kusubiana yeye mpaka wakati wa kutoka kwake, mpaka kutoka kwake. Fa innaha takhruj bila wada'in, kwa hakika mambo yalivyo, atatoka yeye bila ya wada, yani bila ya tawafu ya kuaga. Li hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma qal, kwa sababu ya hadith ya ibn Abbas radiyallahu anhuma aliposema, umira an-nasu an yakuna akhir ahdihim bil bayt, wameamrishwa watu kuwa mwisho wa ahadi yao ni katika Kaaba. Illa annahu khuffifa anil mar'ati alhaidhi, muttafaqun alayh. Isipokuwa ilivyo ni kwamba amekhafifishiwa mwanamke aliye na hedhi, hadithi hiyo ni muttafaqun alayh. Wala yustahabu lilhaidhi inda alwada'i an ta'tiya ila babi almasjid alharami wa tad'u na wala si mustahabu, haisuniwi kwa mwenye hedhi wakati wa kuaga kuja mpaka kwenye mlango wa msikiti mtakatifu wa Makka na kuomba, wa antad'uwa na kuomba. Hakuna sunna hiyo, li'anna dhalika lam yarid anin nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hilo halikuja, halikupokewa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wal ibadatu mabniyatun ala alwaridi, na ibada zimejengwa juu ya kile kilichopokewa. Bali alwaridu anin nabii sallallahu alaihi wasallam yaqtadi khilafa dhalika, bali lile lililokuja kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, lilipokewa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, linapelekea kinyume na hivyo. Fa fi qissati safiyata radiyallahu anha, katika kisa cha Safiya radiyallahu anha, hina hadhat baada tawafi al-ifada, pale alipopatwa na hedhi baada ya tawafu ya ifada, kuna tawafu al-qudum ambapo ni tawafu ya umra, kwa wale wenye kufanya tamattu, mtu anapoingia Makka kwanza anakwenda katika Kaaba kufanya tawafu, tawafu ya umra, au ndio tawafu al-qudum, tawafu al-qudum, tawafu ya kufika ile. Alafu baada ya manasiki za haji, watu wamekwenda Arafa, wamekuja Muzdalifa, pingine baada ya Jimar, mtu anakuja tena katika Kaaba anafanya tawafu, tawafu al-ifada ndio ya nguzo sasa hiyo. Hiyo haianguki pamoja na sa'i yake. Alafu na tawafu ni tawafu alwada'i, ushamaliza ibada zako toka kurudi kwenu, kabla ya kuondoka unatakiwa ufanye tawafu, tawafu alwada'i. Ndio hii anazungumzia Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anha. Sasa anasema kwamba katika kisa cha Safiya radhiyallahu anha, wakati alipopatwa na hedhi baada ya tawafu alifada, baada ya tawafu ya ifada ile ya nguzo, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وما امتم صلى الله عليه وسلم ألي مبيا يي فلتنفر إذن ونوك بس كما نقول فيا النفر متفق عليه. ولم يأمر بالحضور إلى باب المسجد نحكو أمريشا كهضوريا ملانغو ومسكيتي ولو كان ذلك مشروعا لبينا, na lau lingelikuwa hilo limewekwa katika sheria angelibainisha. Wa amma tawafu alhaji walumra, na amma tawafu ya haji na umra, tawafu alifadha, fala yasqutu anha, haitaanguka kwake, bal tatufu idha tahurat, bali atafanya tawafu atakapotaharika. Faliadhil muadhin. نعم. نعم. نعم. والكعبة ومسكيتي. نعم. نعم. Amalipinga alipopinga alimwambia Hafsa Safia baada ya kuwa shafanya tawafu ifada. Kaba siondoka kwa sababu baada ya tawafu ifada kinachofuatia tawafu alwada. Sasa angemwambia basi usiondoke kwanza subiri mpaka ufanye tawafu alwadai. Na hedhi basi nenda katika mlango wa msikiti kaombe dua. Hakumwambia hivyo ndio tunachozungumziwa hapa. Falitanfir idhan, kwa maana ondoka, yani nenda rudi, kwa maana fanya nafri, tayari ushamaliza haji. Ushafanya ibada ya haji, basi ondoka. Kwa maana ya kwamba lau ungelikuwa kuna kitu cha ziada, angekisema kama hicho cha ziada kilichokuwa wajibu juu yake ni tawafu alwada, kwamba ni wajibu juu yako tawafu alwada, angemwambia itabidi usubiri tawafu alwada. Kwa kujua kwamba ana hedhi, basi kama kwa sababu huwezi kufanya kwa kuwa una hedhi, nenda katika mlango wa msikiti kaombe, angemwambia hilo. Sasa kutokumwambia hivyo ni dalili ya kwamba hilo halipo. Umefahamu? الحكم الخامس المكث في المسجد فيحرم على الحائض أن تمكث في المسجد حتى مصلى العيد. حكم يتانو نكوكا مسكتيني نحرام كمني حيذي كوكا مسكتيني مباكا كتك مصلى العيد بيه مباكا كتك مصلى وعيد بيه حتى روسي ويحرم عليها نحرام جوياكي أن تمكث فيه ككاهب حتى مصلى العيد يحرم عليها أن تمكث فيه مباكا كتك مصلى وعيد حرام جوياك ككاهب. لحديث أم عطية رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كحديث يا أم عطية رضي الله عنها وما يمسك يمتوم صلى الله عليه وسلم أن سيما يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض وتتوكا والفقوري والوالي والي والوالي والي كستدي ومجنباني ومعنى مبنات والي ودوغن دو هاو هاو العواتق وذوات الخدور نوانواتي والي حيذي نكتك حديثي إيه يكجوا فيه نكتك حديثي يكون ما ينوهايا يعتزل الحياض المصلى watajitenga watajiepusha wenye hedhi na musalla. Mutafaqun alayhi, yani wakati wa kuswali sasa ukifika wale wenye hedhi watajitenga watakaa pembeni kabisa. Hadithi mutafaqun alayhi. Alhukmu sadisu aljimaa, hukumu ya sita ni jimaa. Fayahrumu ala zawjiha an yujami'aha, ni haramu kwa mumewe kumjami'i. Wayahrumu alayha tamkinuhu min dhalika, na ni haramu kwa kile mwanamke kummakinisha mumewe katika hilo, kwa maana asikubali. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake ta'ala, wayasalunaka 'anil mahidhi, watakuuliza wewe wanakuuliza wewe kuhusiana na hedhi, yani kuhusiana wakati wa hedhi na mahali pa hedhi. Qul huwa adha, waambie hapo mahali pa hedhi ni uchafu. Fa'tazilu an-nisaa fil mahidhi, basi waepukeni wanawake katika sehemu ya hedhi. Wala taqrabuhun hatta yatuhurn, na wala msiwakurubie wao mpaka wataharike. Walmuradu bilmahidhi zamanul haidhi, zamanul haidhi wa makanuhu wa huwa alfarju, na muradi wa mahidhi ni wakati wa hedhi na mahali pake napo ni kwenye farji. Walikauli nabii sallallahu alayhi wa sallama, isna'u kulla shay'in illa nikah, fanyeni kila kitu isipokuwa nikah, yani aljimaa, yani jimaa. Rawahu Muslim. Walianna almuslimina ajma'u, na kwamba kwa sababu ya kwamba waislamu wameafikiana, ala tahrimi wati alhaidhi fi farjiha, juu ya kuharamishwa kumuingilia mwenye hedhi katika farji yake. Fala yahillu limri'i yu'minu billahi wal yawmil akhir an yuqdima ala hadha al amri munkar, si halali kwa mtu mu'min anemwamini Allah na anaamini siku ya mwisho kuliendea jambo hili la munkar, alladhi dalla ala al-man'i minhu kitabullahi ta'ala wa sunnatu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa ijma'u al-muslimin, jambo ambalo limefahamisha juu ya kukatazwa kwake, kuzuiwa kwake, limefahamisha kitabu cha Allah aliyekuwa umetukuka na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wa sallama, na ijma'i ya waislamu, vyote hivi vimefahamisha juu ya kuzuiwa kwake, al-man'u minhu. Fayakunu mimman shaqa Allah wa rasulahu wattaba'a ghayra sabili almu'minin, kwa yatakuwa ni katika wale waliomuasi Allah na mtume wake na akafuata njia isiyokuwa ya waislamu. Qala fil majmu'i sharh almuhadhabi, amesema katika almajmu' ambaye ni sharh ya muhadhab, majmu' Imam an-Nawawi. Tutasema majmuu Imam an-Nawawi pamoja na kwamba sehemu kubwa ya majmuu iliyochapishwa si Imam an-Nawawi. Sio? Imam an-Nawawi katika juzuu zilizochapishwa katika baadhi ya chapa, yeye amekwenda mpaka juzuu ya tisa, mpaka abwaab ar-riba. Majmuu Imam an-Nawawi, Imam an-Nawawi amekwenda amesherehesha mpaka milango ya riba juzuu ya tisa. Kisha as-Subki Taqiyuddin, sio Tajuddin. Mwingine taje Shihabuddin mtoto. Ali ibn Abdul Kafi As-Subki, baba yake Abdul Wahhab. Mwenye kitabu at-Tabaqat, fa at-Tabaqat ash-Shafi'iyya al-Kubra, kile ni cha Abdul Wahhab bin Ali ibn Abdul Kafi As-Subki. Huyo yule Abdul Wahhab baba yake ni tu Ali, ambaye ni Taqiyuddin As-Subki. Yeye akasherehesha kiasi fulani, faadirakathu almaniya, mauzi yakamdiriki kabla hajakamilisha, akakamilisha Muhammad Najib al-Muti'i kwa nuni, lakini kwa sababu kuna Muhammad Bukhayt al-Muti'i, kwa Muhammad Najib al-Muti'i ndio akaikamilisha majmua Imam an-Nawawi, ikatokea katika mujallad 20 na takriban 25 baada ya chapa 23, lakini Imam an-Nawawi yeye amefika mpaka mpaka juzu ya tisa katika abwaab ar-riba. Huyo akadirikiwa na mauti hakuweza kutimiza, na angetimiza angekuwa ni kitabu la nadhira lahu, kwa sababu mwenyewe pia ameandika kusema kitabu hiki tumekiandika hakina mfano, yani kinamtosheleza katika madhhabi ya Shafi'i na madhhabi mengine, mtu kutorejea kitabu kingine chochote. Kwa hiyo anasema katika sharhi ya muhadhab, qala ash-Shafi'i, amesema ash-Shafi'i, man fa'ala dhalika faqad ata kabiratan, ali atakayefanya hilo basi ameleta jambo kubwa, dhambi kubwa. Man fa'ala dhalika, atakayefanya hilo, atakayemwendea mke wake katika wakati wa hedhi, huyo atakuwa ata kabiratan, amefanya dhambi kubwa. Qala ashabuna wa ghayruhum, wamesema wenzetu katika madhhab na wengineo, man istahalla wata'a alhaidhi, man istahalla wata'a alhaidhi hukima bikufrihi, atakayehalalisha kumjami mwanamke mwenye hedhi atahukumiwa kwa ukafiri wake, atakayeona kwamba halali tu, si mke wangu bwana, nimetoa mahari mwenyewe bwana, atakwaje bwana, naye atanizuia mimi, halali akahalalisha kumuingilia mwanamke mwenye hedhi, huyo atahukumiwa juu ya ukafiri wake, kwa sababu amelihalalisha jambo lililoharamishwa na Allah tabaraka wa taala. Intaha kalamu an-Nawawi, alisomu ili mtakasoma ih, haisomu hivyo, maana yake ni kifungu cha intaha, alif na ha, kwa maana intaha, kwa intaha kalamu Nawawi, yamefika mwisho maneno ya Nawawi. وقد أبيح له ولله الحمد ما يكسر به شهوته دون الجماع نعم حلال شيوى يي ولله الحمد كل أنباتش كتفنجا متمنيو ياكي ما يكسر به كل أنباتش أتفنجا كواتشو شهوته متمنيو ياكي دون الجماع يسيقو الجماع كالتقبيل كما كبوس والضم na kukumbatia wala mubasharati na kupiga pambaja fi maduna alfarji kwa kile kisichokuwa farji, yani pia wala kukumbatia kumkumbatia mke wake. Lakini alaula alla yubashira fi ma baina surrati warukbati illa min wara'i haili, lakini alaula lakini kilicho bora alla yubashira ni kutopiga pambaja kutokumbatia fima baina surati wa rukba, ni Kiswahili cha kupiga pambaja. Ukirejea katika makamusi utakikuta, unafahamu hata hizi kamusi za Kiswahili, Kiswahili sanifu pia imo kupiga pambaja. Lakini alaula alla yubashira, lakini iliyo bora zaidi ni kutokufanya mubashara kutokukumbatia fima baina surati wa rukba, sehemu iliyopo baina ya kitovu na magoti. Illa miwarai haili, nisipokuwa nyuma ya kizuizi, kuna kizuizi kama ni nguo. Likauli Aisha radhiyallahu anha, kwa sababu ya kauli ya Aisha radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ya'muruni fa'attaziru, ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana haidun, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam ananiamrisha mimi najifunga izari, kisha ananipiga pambaja, kisha ananikumbatia na hali ya kuwa mimi ni mwenye hedhi. Muttafaqun alayhi, hadithi hii ni muttafaqun alayhi. Hapa kuna masuala mengine kwenye masuala ya saba ambayo ni masuala ya talaq, إن شاء الله نؤجلها إلى الدرس القادم. تتوجه بك درس فوتية تسمى درس هي السابع حكم السابع إلى العاشر إن شاء الله تكون درس أكيش. Uwezekano wa kumalizika kwa wiki hii upo? Uwezekano wa kumalizika wiki hii upo? Au tuendelee kidogo tumalize? Tuendelee au tuache? Alhukmu sabi'u at-talaq, hukumu ya saba ni talaka, kuacha. Fayahrumu ala zawji talaqu al-ha'idhi hala haydhiha, ni haramu kwa mume kumwacha mwenye hedhi, kumwacha mke mwenye hedhi wakati wa hedhi yake au hali ya hedhi yake. Ni kaulihi taala, kwa sababu ya kauli yake Allah aliyakuwa ametukuka, ya ayuha alladhina amanu, ya ayuha nabiyu, idha talaqtumun nisa fatalliquhunna liiddatihin, enyi ewe nabii, mtakapokuwa mmewaacha wanawake, basi waache ni wao wanawake kwa kuzingatia muda wa ida zao. Ai fi hali yastakbilna bihi iddatan ma'lumatan hina talaq, ai katika hali ambayo wataielekea kwa hali hiyo ida yenye kujulikana wakati wa talaq. Wala yakunu dhalika illa idha talaqaha hamilan au tahira min ghairi jima'i, na haliwezi kuwa hilo isipokuwa mume atakapomwacha yule mke hali ya kuwa ni mwenye mimba au hali ya kuwa yuko tahara pasi na kuingiliwa, pasi na jima'i. litawezekana hilo. Liannaha idha tuliqat hala alhaidhi, kwa sababu yeye mwanamke atakapoachwa katika hali ya hedhi, hali akiachwa iko ndani ya hedhi, lam tastaqbil idda, hatakuwa amelilikia eda. Haythu inna alhaidha allati tuliqat fiha la tuhsabu min alidda, kwa sababu kwa kiasi ya kwamba ile hedhi ambayo ameachwa ndani yake, ameachwa ndani ya hedhi hiyo, haihesabiki kuwa ni katika eda. Hedhi ile haitahesabika, sitahesabu yeye, sasa ile hedhi haihesabiki. Kwa hiyo ni kama vile atakuwa ameachwa, lakini sasa atasubiri mpaka hedhi ishe alafu ajeingie katika eda. Sasa hilo litakiwi, atakiwa akiachwa tu pale pale aanze eda, na hawezi kuanza eda akiwa yuko ndani ya hedhi, haiwezekani. Tumefahamu. Wa idha tuliqat tahiran, na atakapoachwa mwanamke hali ya kuwa iko tahara, baada aljimai, baada ya kuingiliwa, lam takun aliddatu allati tastaqbiluha, haitakuwa ile eda ambayo anaielekea maalumatan, yenye kujulikana, haitafahamika eda ile. Haitafahamika vipi? Haithu innahu la yu'lam, kiasi ambacho itakuwa haifahamiki, hal hamalat min hadha aljimai fata'tadda bilhamli, haifahamiki je alibeba ujauzito katika jimai hii, kwa hiyo akae eda ya mjamzito mwenye mimba yani, au lam tahmil fata'tadda bilhaidhi, au hakubeba ujauzito ili akae eda ya mwanamke mwenye hedhi, kwa hiyo eda yake itakuwa haifahamiki wakati huo. Falamma lam yahsul alyaqin, pale ilipokuwa haikupatikana yaqini, min naw'i al'idda, kutokana aina ya eda, eda ipi atakaa, haruma alayhi at-talaq, takuni haramu juu yake kuachwa, hatta yatabayyana al-amru, mpaka libainike jambo, takuni haramu kumwacha. Fatalaqu al-haidhi hala haidhiha haram, kumwacha mwenye hedhi katika hali ya hedhi yake ni haramu. Lilayati sabiqa, kwa aya iliyotangulia, ya ayuhan nabiyu idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna, walima thabata fi sahihaini, na kwa sababu ya yale yaliyothibiti, au kile kilichothibiti katika sahihi mbili, wa ghairihima, na zisizokuwa hizo sahihi mbili, min hadithi ibn umara radiyallahu anhuma, miongoni mwa hadithi ya ibn Umar, katika hadithi ya ibn Umar radiyallahu anhuma, annahu talaqa imra'atahu wa hiya ha'id, kwamba yeye Abdullah ibn Umar alimwacha mke wake na hali ya kuwa yuko katika hedhi. Fa akhbara Umar radiyallahu anhu bidhalika, akamwelezea Umar radiyallahu anhu kwa hilo, au fa akhbara Umar bidhalika nabiyya sallallahu alayhi wa sallama, akaelezea Umar radiyallahu anhu hilo, kumwelezea mtume sallallahu alayhi wa sallam. Umar akalichukua jambo la mtoto wake akalipeleka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwelezea. Fataghayyadha fihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, akakasirika kwa sababu ya jambo hilo mtume sallallahu alayhi wa sallam. Waqala, na akasema kumwambia Umar radiyallahu anhu, murhu, muamrishe yeye mwanao, yani murhu, muamrishe yeye, falyuraji'ha, amrejee mwanamke huyo, thumma liyamsikha, kisha amzuie, yumsikha, thumma liyumsikha, kisha na amzuie, yani aendelee kukaa naye, hatta tathura, mpaka ataharike. Mwambie amrejee, arudi akae na mke wake. Hiyo talaka, je, talaka imepita haikupita, masala mengine, lakini mwambie amrejee mke wake mpaka ataharike. Thumma tahidha, kisha apatwe na hedhi tena. Thumma tatuhura, kisha ataharike. Thumma inshaa amsak baadu, kisha akitaka baada ya hapo atamzuia, kwa maana akae naye. Wa inshaa talaq qabla an yamas, na akitaka atamwacha kabla ya kumuingilia. Fatilka aliddatu allati amara Allahu, hiyo ndiyo eda ambayo ameamrisha Allah, antutallaqa laha nisau, kuwachwa wanawake. Hiyo ndiyo eda ya sawasawa, kwa maana eda ya sawasawa au talaka ya sawasawa. Talaka ya sawasawa ni mtu kumwacha mke wake achue kutahara, tahara ambayo hakuwahi kumuingilia. Ni haramu kwa kiyeye na atakuwa amefanya jambo la uzushi ikiwa atamuacha mke wake yuko katika hedhi. Maana kuna watu wengine akishakasirika tu basi talaka. Aangalii kwenye hedhi au la. Au pia ni haramu kama inavyoeleza sheria, ni haramu kumuacha katika tahara. Lakini ushakutana naye katika kipindi hicho cha tahara umemuingilia. Haifai kumuacha huyu mpaka hapa tuna hedhi kisha atoharike ndio muache. Kwa si masuala tu kukurupuka hapo hapo mimi nimemwacha mama. Ni kinyume na utaratibu wa sheria. Falau talaqa ar-rajulu imra'atahu wa hiya ha'idun fa huwa athim. Lau kama atamwacha mtu mke wake na hali ya kuwa yeye mwanamke yuko katika hedhi, basi mwanamme huyo ni mwenye madhambi. Wa hiya ha'idun, na hali ya kuwa mwanamke huyo yuko katika hedhi, fa huwa athim, basi mwanamme huyo katika madhambi. Wa alayhi, na ni wajibu juu yake mwanamme huyo, ayatuba ila Allah ta'ala, kutubu kwa Allah aliyekuwa ametukuka. Wa yarudda almar'ata ila ismatihi, na amrudishe mwanamke katika isma yake, katika himaya yake. Liutalliqaha talaqan shar'iyya, ili amwache talaka ya kisheria. Muwafiqan li amri Allah wa rasuli, hali ya kuwa ni yenye kuwafikiana na amri ya Allah na mtume wake. Fayaturukaha baada raddiha, amwache baada ya kumrudisha kwake. Hatta takuhura min alhaidha, mpaka atahariki kwa kutoka kwenye hedhi. Allati talaqaha fiha, hedhi ambayo amemwacha. Thumma tahidha, kisha apate hedhi tena maratan ukhra, kwa mara nyingine. Thumma idha tahurat fa insha'a abqaha, kisha akitakapotoharika akitaka atambakisha. Wa insha'a talaqaha qabla an yujami'aha, na akitaka atamwacha kabla kumjami'. Masala yanaeleweka? Naelewa? Kuna mtu anasema? Nisema sauti. Wa yustathna min tahrimi talaq, na huvuliwa. ويستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل. هفوليوا katika kuharamishwa kuacha katika hedhi masala matatu, yani katika hali tatu itafaa kumwacha mwanamke akiwa katika hedhi. Mwanamke katika hedhi itafaa kumwacha, lakini katika hali tatu ambazo ni mustathna min. Mustathna alula, katika masala ya kwanza alula, yani mas'alatu alula. إذا كان الطلاق قبل أن يخلو بها أو يمسها, هل يكون ذلك كفوا طلاقا قبل أن يكون فراغا أو كم جامع, فلا بأس أن يطلقها وهي حائض. سيبي بايا حطالا وبايا كم واجه من أمكهوي نهار يكوا يقوى كتك حيض, لأنه لا عدة عليها حينئذ, وسباب ما يليفه hana eda juu yake mwanamke huyo wakati huo. Fala yakunu talaquha mukhalifan liqawlihi ta'ala fatalliquhun li'iddatihin, haitakuwa kwa talaka yake ni yenye kukhalifiana kauli yake ta'ala, waacheni hao wanawake kwa wakati wa eda zao. Mtu ameoa mwanamke ikawa hakubahatika kukaa naye faragha hata siku moja, au hakubahatika kumuingilia hata siku moja. Mwingine ameoa amekaa wiki mbili, mwezi au zaidi hapo au chini ya hapo. Mara nyingi kwa wale ambao wanawakilisha watu wawaolee, mtu yuko mbali ameoa mke wake, pengine amekaa mwezi miezi miwili, kisha akaona kwamba amuache, hawajawahi kukutana au amekutana naye, ah kumbe mke mwenyewe ndio huyu, basi nishamwache. Alitumiwa picha ya utoto, sasa kumuona hivi tayari kashakuwa mzee, kumbe siye ndio huyu, au ndio huyu, ndio huyu hapa, basi mimi nimemwacha huyu, simtaki. Kwa hiyo hawakukaa faragha, ah basi tukae faragha, ah mimi nishakuacha. Basi famalakum alaihim min iddatin ta'taddunaha, hapana juu yao eda yoyote watakayokaa. Kwa hiyo mtu atakapokuwa amemwacha mwanamke kabla ya kukutana naye, mwanamke yule hana eda tena. Hamna nyinyi juu yao hao wanawake wajibu wote kukaa eda. Huna haki kukaliwa eda wewe kwa sababu hujakaa na faragha. Na mahari itakuwa fanisfu ma faradtum, ni nusu ya kile mlichokifaradhisha. Illa ya'funa au ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Umefahamu? Kwa hiyo katika hali kama hii haishurutishi kwamba lazima mwanamke awe katika hedhi, awe tahara asiwe katika hedhi. Itafaa kumwacha eh? Athania, pili, hali ya pili, almas'ala athania, idha kana alhaidhu fi hali alhamli. Mas'ala ya pili ni itakapokuwa hedhi yu katika hali ya mimba, mwanamke ni mjamzito lakini apatwa na hedhi. Tumesema kwamba mambo hayo kama tulivyosoma huko nyuma kwamba ni hali inaweza kutokea baadhi ya wanawake, mwanamke ana ujauzito lakini bado apatwa na hedhi. Kwa hiyo ile hedhi yake inayotoka wakati wa ujauzito si chochote, haitazuia yeye kutokuachwa, taachwa, si haramu kumwacha katika hali hiyo. Idha kana talaqu, idha kana alhaidhu fi hali alhamli, itakapokuwa hedhi katika hali ya mimba. Fasabaka bayanu sababi dhalika, na imetangulia kubainisha sababu ya hilo eh? Kwa sababu yeye da yake ishafahamika ni kuzaa mimba. Wa ulatul ahmali ajaluhun ayyadana hamlahun, na wenye mimba eda zao ni kujifungua mimba zao. Athalitha, masala ya tatu, idha kana talaqu ala iwadin, ni pale itakapokuwa talaka ni kwa badali, mwanamke ajikomboa, talaka ni kwa badali, kwa maana khul'u, mwanamke atakufanyiwa khul'u. Fa innahu la basa ayutalliqaha wa hiya haidun, hakika mambo yalivyo hapana vibaya kumwacha mwanamke huyo na hali ya kuwa yeye mwanamke yuko katika hedhi. Khul'u yaweza kutokea wakati mwanamke yuko katika hedhi. Mithlu an yakuna baina zawjaini niza'un wa su'u 'ishratin, mfano ni kuwa baina ya mke na mume kuna ugomvi na matangamano mabaya. Fayakhudhu az-zawju 'iwadan liyutalliqaha, akachukua mwanamme badali, akachukua badali yani mahari yake karudishwa ili amuache. Fayajuzu walau kanat ha'idha, itajuzu, itafaa ijapokuwa mwanamke ni mwenye hedhi. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما كسباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم ومك وثابت ابن قيس ابن شماس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ألكوجة قمتوم صلى الله عليه وسلم كسيما يا رسول الله. Na katika riwaya nyingine alikuja kabla alfajiri, alikuwa anamvizia Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka msikitini, amwambie na maana usiku wa kulala fajiri, akamvizia Mtume akitokea tu nitamwambia, alikuwa anamuinda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo akamtokea Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, inni ma a'tibu alayhi fi khuluqin wala dini, hakika mimi simsemi vibaya, simlaumu yeye kuhusu tabia wala dini. Thabit bin Qais bin Shammas ni mtu ana dini, ana tabia nzuri, kwa hiyo sina ugomvi naye katika hili. Walakin akrahu al-kufra fi al-islam, lakini nahofia ukafiri baada ya Uislamu, nahofia kufru al-ashira, kukanusha ile matangamano na kukufuru yale masuhubiano baina yetu. Katika riwaya zinaonyesha kwamba Thabit bin Qais bin Shammas alikuwa ni damim, yani mtu ana sura mbaya, atisha. Hivi ndivyo alivyomuumba yeye Allah tabarak wa taala. وربك يخلق ما يشاء ويختار. Kwa sura yake ilikuwa haimpendezeshi mke wake, kila akikaaona asikitika, mume wangu mimi ni huyu, mimi siwezi kukaa naye bwana. Kwa hiyo mimi situkii kwake yeye tabia wala dini. Hizo ni riwaya zimekuja zikieleza hivyo. Lakini Allah tabarak wa taala ndivyo anavyoumba kwa waja wake anaotaka. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala. Kwa hiyo Allah hatazami sura ya mtu. Lakini mtu ana haki ya kuchagua kutaka mwanamke mwenye sura nzuri au mwanamke akachagua mwanamume mwenye sura nzuri. Na nzuri ni ile inayopendwa na moyo wako. Pengine kwako akawa mzuri, kwa mzee wako akawa takataka kabisa. Hafai. Mke gani au mwanamume gani? Mwenzako ndio chaguo lake. Sio? Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ataruddina alayhi hadiqatahu, je utarudisha kwake yeye bustani yake, shamba lake utarudisha? Qalat na'am, akasema ndiyo. Utasema ataruddina au aturiddina? Sawasawa, ataruddina. Je utarudisha? Hamza ni istifham, si katika fiili. Akasema ndiyo. Faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kuonyesha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwita Thabit bin Qais bin Shammas katika mazungumzo hayo, akamwambia sasa, iqbali alhadiqa, kubali lile shamba, chukua shamba lako, watalliqha tatliqatan, namwache kumwacha, mpe talaka moja, ni ismu marra itakuwa, watalliqha tatliqatan ay marratan wahida, itakuwa ni ismu marra, kwa maana mpe talaka moja. Rawahu al-Bukhari katika kitabu at-Talaq. Walam yas'al an-nabiy sallallahu alayhi wasallam hal kanat ha'idha aw tahira, na hakuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kumuuliza yule mwanamke, je alikuwa yuko kwenye hedhi au tahara. Wa li anna hadha at-talaq iftida'un min al-mar'ati an nafsiha, na kwa sababu talaka hii ni kujikomboa mwanamke yeye mwenyewe. Fajaza inda alhajati ilayhi ala ayi hali kan, kwa hiyo ikajuzu kwa kuhitajia hilo kwa hali yoyote itakayokuwa. Qala fil mughni muallilan jawaza alkhul'i hala alhayd, amesema katika kitabu almughni cha Ibn Qudama, hali ya kuwa ni mwenye kutoa sababu ya kufaa kufanya khul'u katika hali ya hedhi, katika safha ya 52 juzu ya 7, anasema li anna al-man'a min at-talaqi fi al-hayd min ajli ad-darari alladhi yalhaquha bi tuli al-idda, li anna al-man'a min at-talaqi, kwa sababu kuzuiwa kukatazwa kuacha fi al-hayd katika wakati wa hedhi, min ajli ad-darari, ni kwa ajili ya madhara, alladhi ambayo yalhaquha yanampata mwanamke, bi tuli al-idda, kwa sababu ya urefu wa eda. Kama ukimwacha hali ya kuwa katika hedhi, eda yake itarefuka, kwa kuna madhara ndani yake, unamdhuru mwanamke. Wal khul'u, na khul'u liizalati dharari, na khul'u imewekwa kwa ajili ya kuondosha madhara, alladhi yalhaquha bisu'i al-ishra, ambayo yanampata mwanamke kwa sababu ya matangamano mabaya. Wal muqamu ma'a man takrahuhu wa tubghidhuhu, na kukaa, au wal muqami ma'a man takrahuhu wa tubghidhuhu, na kukaa pamoja na yule ambaye unamchukia na kumbughudhi. Wadhalika a'zamu min darari tuli almudda, pia unaweza kufanya wawu istinaf, walmuqamu ma'a man takrahuhu wa tubghidhuhu wadhalika a'zam min darari tuli alidda, lakini kufanya atfu ndio bora zaidi. Na kukaa pamoja na yule unayemchukia na kumbughudhi, na hilo lina madhara makubwa zaidi kutokana na urefu wa muda. Yaani kuendelea kukaa na mwanamume usiyempenda kuna madhara, lakini ukiachwa katika wakati wa hedhi kuna madhara ya kurefuka eda. Afadhali na madhara haya ya kurefuka eda kuliko madhara ya kuendelea kukaa na mtu usiyempenda. Fajaza dafu alaha bi adinaha, kwa ikajuzu kuyaondosha yale madhara ya makubwa zaidi ya juu yake kwa ya chini yake. Walidhalika, na kwa sababu hiyo, lam yasal an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة عن حالها. نقص أبو هيو أقوليزا متوم صلى الله عليه وسلم أقوليزيا كوسو لما نمكي من يكفن يخلع كوسو هلياك انتهى كلامه مشنا ماليزيا نسمى. وأما عقد النكاح على المرأة وهي حائض فلا بأس به, أما كفن غندوا نما نمكي هل يقوى كتك حيذي هلو هلين وبايا, si vibaya mtu kumuoa mwanamke akiwa katika haidh. Lianna al-asla al-hillu, kwa sababu asili ni uhalali. Wala dalila ala al-man'i minhu, na hakuna dalili ya kuzuia hilo. Lakin idkhalu az-zawji 'alayha wa hiya haidh yundaru fihi, fa in kana yu'minu فإن كان يؤمن من أن يطأها فلا بأس وإلا فلا يدخل عليها حتى تطهر خوفا من الوقوع في الممنوع. لكن كمينجز مومي ومنمك هويو نهالي يكوى منمك هويو كتك هذي هلو لتكزاموا ينظر فيه وما لتفكريوا وسب نظر اكتاديش وكوى فيه إنما أنا يتفكر اكتاديش وكوى إله إنما أنا يكتزام لكن كوى فيه إنما أنا يكتفكاري kwayo litatazamu litafikiriwa hilo ikiwa huyo mwanamume yu'manu min ayyata'aha fala ba'sa, ikiwa watu watajiaminisha watapata amani ya kwamba mwanamume huyo hata muingilia, basi hapana vibaya kuruhusu, basi nenda kwa mke wako. Lakini kama ikiwa wa illa, ikiwa hakuna amani hiyo, fala yadkhulu 'alayha, hata ruhusiwa kuingia kwake, hata atatuhura, mpaka atahariki. Kwa hiyo anaweza kuambiwa bwana binti huyu katika haibu, kwa wewe nenda nyumbani, tutakuletea mke wako wiki ijayo. Ah, mimi nataka mke wangu. Hapana, nenda kwanza, hali kwa hivi na hivi na hivi, tutamleta sisi. Kwa hiyo wana haki ya kumzuia kwanza asiingie kwake. Kwa nini? Asema khawfan min alwuqu'i fil mamnu'i, kwa kuogopea kuingia katika kilichokatazwa. Kwa hiyo ataambiwa kama atalikubali ile, basi itri tutaichelewesha, baada ya kuwa ni kesho tuifanye wiki ijayo, kwa sababu kuna moja mbili tatu. Ah, mimi nataka nioe hivi. Sawa, utaoa, lakini mke wako atabaki kwanza hapo, kwa sababu anakaa ni barubaru na bado hajawahi kuoa. Kwa hiyo hataweza kuvumilia hata kukaa na mwanamke huyo bila ya kumuingilia. Kinyume cha hivyo, kama amani hiyo ipo, ataruhusiwa achukue mke. Naelewana? Kwa masala haya ni masala muhimu, watu wafahamu. Wallahu ta'ala alam. Na wakati pia umekwenda sana. Tukashile zina. Maswali zio. Kamu liyo. Saba wala. Saba ashara wala thamana ashara. Ha? Naam. Allahu a'lam kwamba je mwanamke huyo aliwahi kumuona kabla ya hapo au hajamuona. Haya ni masuala yanahitaji kuangaliwa. Lakini inawezekana mtu akakubali kuolewa na mwanamume ikawa hajamuona, kwa sababu iliyokuwa sawa sawa ni mtu awe amemuona yule anayetaka kumuoa, na yule yani mwanamke amuone mume na mume amuone mke. Hivyo ninavyotakiwa. Lakini inaweza katokea hali hiyo ikawa isi yani ikawa hakumuona mwanamume, hakumuona mke, wala mke hakumuona mume. Inaweza ikatokea na ndoa inasihi pamoja, itakuwa kuna halal ndani yake, kuna kasoro. Vizuri watu waonane ili kila mmoja akiridhika akubali. Alafu pia vile vile kuna hali mtu anaweza akawa amechoka kukaa bila ya kuona mke au mke bila ya kuona mume, akaja mume akaona huyo huyo atafaa tu. Yote tutafaa, maana nishachoka sasa. Kwa hiyo kwa ile raghaba ya kutaka kuoa au kuolewa, akakubali kuolewa kivyo vyote na yoyote. Alafu baadaye mambo yakabadilika, sasa zile aibu anaziona ziko wazi sana. Inawezekana hilo. Sizungumzika hali hii peke yake, huyo mwanamke. Nazungumza hizi ihtimalat. Inawezekana hilo. Kwa hiyo baada ya hapo akaona hapana, mimi siwezi kukaa naye mtu kama huyo. Mtu kwa hivi bwana, hapana. Kwa hiyo akaamua kutoa kufunja ndoa, na hiari katika hilo. Au kadhalika mtu anaweza akawa yuko salima muafa, hana neno, yuko sawa kabisa, lakini baadaye akapata balaa lolote, hali yake ikabadilika, ima ni sura au vinginevyo, akawa ni mushawwa. Kwa hiyo mwanamke pia ana haki ya kuendelea kukaa au kutokukaa, na mume pia ana haki ya kuendelea kukaa na mke huyo au kumwacha. Mtu mbadilika kabisa sura yake, siye yule aliyekuja kukuposa. Kwa hiyo akaona hapana, mimi simtaki tena. Ana haki kufanya hivyo. Na masala ya kulaumiwa, masala ya ishra ya ndoa, mtu anaweza kunasihiwa kweli akamwambia fanya subira na vinginevyo, mmetoka mbali, pingine mna watoto, wakanasihiwa basi wajaribu kukaa. Lakini kama hakuna hilo, mwanamke amekuwa musirra katika hilo, au mwanamme basi haambiwi katika sheria kwamba wewe basi wamtia kasoro Mungu, Allah ndiye aliyemuumba hivyo, kwa nini wewe mtia kasoro? La, haya ni masuala ya ndoa. Huyu si baba yake wala si kaka yake kwamba ataishi naye katika wajhi mwingine. Huyu ni mtu anaishi naye kwa alaka fulani. Kwa hiyo lazima kuna wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kwamba lau sikumwogopa Allah ningemtumia mate. Sijajua uhakika wake, lakini zote kuna mambo mengi yamethibiti katika riwaya hizi, katika kadhia huyu mwanamke na Thabit bin Qais bin Shammas. Kuna mambo mengi yanaelezwa, hata Imamu Shaukani katika hadithi hii, katika neno la Autari, katoa maelezo mengi. Kuna mambo mengi, riwaya nyingi kazileta pale. Naam. Nahitaji maelezo kwamba talaka imepita au haijapita. Wallahu a'lam, lakini sawa sawa ndio hivyo. Kwa maana ya kwamba maadamu amemwacha katika hedhi, basi atakana akae naye, ingie tohara, alafu ingie hedhi nyingine, baada ya hedhi hiyo nyingine ndio amwache. Ndio taratibu. Ndio sawa sawa. Katika hali kama ikiwa hajamwacha. Lakini akashamwacha katika hali hiyo. Hii sura ni kwamba huyu alikuwa amemwacha. Katika hali ya kawaida inatakiwa umwache mwanamke katika hedhi, katika tahara ambayo hukumuingilia. Basi. Talaka imepita? Na talaka imepita vipi? Na kuna khilafu hapa. Hapa tujazungumza swala hili kwamba talaka imepita au haijapita. Tutakuja kueleza zaidi tutakapokuwa tutaeleza swala hili. Je, talaka imepita au la? Kuna maelezo marefu sana ambayo hayatatosha katika wakati tuliokuwa nao. Na. Baadhi ya vitabu vya Shafi'i vyaeleza hivyo. Kukaa msikitini hairuhusi kupita, ndio naeleza. Wama walmururu bilmasjidi in khafa talwitha. Na kupita msikitini akichelea kuuchafua msikiti ni haramu. Ama sala ya kukaa imethibiti kwa maskani. Naam. مسألة منع الحيض تجيك يا سوم أتكوجة بيريك نعم hakuna jinsi ya kufanya hapo, hata mwanamke ndimuzilia. Kwa hiyo aliwahi kupata, aliwahi kupata hedhi kutoka ndimuzilia ni kama watu. Kwa hiyo alafu ushahidi huu unaweza kumjulisha ni kisa darasa yetu. Sio darasa yetu lakini. Yesubiri feni subra. Mnaki masahibi mama masala yamekuna kwenye masala ya talaka na ndoa yamehamia huko. Naam, tafadha. Kama hivi, lakini wakati umeisha. Hatujasema hivyo. Mbona wale wanusunusu? Walikuwa wasinzie. Tunasema mwanamke akiwa katika hedhi, ikiwa yule aliyemuoa tunapata amani ya kwamba hata muingilia itajuzu kwa kile kuingia kwake akamchukua mke wake, au kama ikiwa kinyume na hivyo, kwamba ni mtu ambaye hatuwezi kupata amani, kwamba pingine anaweza akamuingilia kutokana na hali aliyonayo, basi atazuiwa kwanza ile binti asiende kwake au asiingie kwake. Kwani nguo ndo nini? Tutazungumza kwamba huyu hataweza kuvumilia, pingine atamuingilia. Tukiwa tuna hatihati hizo, atazuiwa ili asijaingie katika. Nadhani tatosha kwa leo. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.